Ada getaran yang ku rasa saat kita berjumpa, getaran perasaan yang ku rasa di dalam dada, dan ku terpana, terpesona. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Oh, oh, oh. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Hey, hey. Dan ku terpana, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta. Seketika saja langit ini penuh dengan bintang. Seketika saja hati ini penuh bunga-bunga. Ku terpana, ku terpana, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku jatuh cinta. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia. Cinta, cinta, cinta, ku bahagia.